Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. I'm going to speak in Hindi because the lady being initiated doesn't understand English, so those who want English translation, I suspect there may be one or two here who need translation into English. That can be arranged. Someone can translate? From here? No, I just speak and you have to do simultaneously. Okay. I don't know how people do it. I couldn't do it myself, but they do it. I'll try. I'll speak slowly. Prasidh shloke Srimad Bhagavat me hamare liye prasidh hai kyunki Srila Prabhupad humko bar bar humko bataye ki usme kaun yogya hai guru hone ke liye is ya kaun गुरु होने चाहिए ऐसी बात है उसमें जननी न सस्याद पिता न सस्याद जननी न सस्याद नमोच्यद या समुपेत मृत्यु की यदि एक पिता एक माता इनके संतानों को मोक्ष प्रदान नहीं कर सकेंगे तो अच्छा हो पिता माता नहीं हो तो किसी को फायदा मत दो यदि वो संतान को कृष्ण भक्ति प्रदान नहीं कर सकते तो इस आज एक माता की हरि नाम दीक्षा हो जाएगी अभी अनुष्ठान हो रहा है जिसमें वो ये माता जी वृद्धावस्था में इनके सुपुत्र से कृष्ण भक्ति मिली एवं और मैं दीक्षा गुरु का रूप में दीक्षा देता हूँ परंतु वास्तव में इस भाग्यशालिनी नारी इनके सुपुत्र से कृष्ण भक्ति मिल गए हैं तो कलि युग में सब कुछ उल्टे होते हैं और बड़ा विचित्र है कि इस भाग्यशालिनी नारी भारतीय नारी उनका भौतिक उपाधि है भारतीय नारी एक अभारतीय म्लेच्छ जाति उद्भूत सन्यासी से दीक्षा ग्रहण करेंगी और भी विचित्र है कि ये सब अमेरिका में हो रहा है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब देश जो जिसमें जन्म लेना आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से पूरा भाग्यहीन है तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ये सब देशों जो भौतिक परिप्रेक्ष्य से सबसे बड़ा भाग्यवान है आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से सबसे भाग्यहीन है तो इस अयोग्य देश में भी कृष्ण भक्ति आदान प्रदान हो रहा है तो एक और प्रसिद्ध श्लोक है प्रहलाद महाराज की उक्ति कौमारम आचरत प्रज्ञो धर्मन भगवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। इस श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज इस दुर्लभ मानव जन्म का अर्थ और अवसर के बारे में कहते हैं कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ होते हैं परंतु अर्थधम है, अर्थात मूल्यवान है। उसका मूल्य है कि इस दुर्लभ मानव जन्म में अवसर है, एक अवसर है जो अन्य जन्मों में अलब्ध होते हैं, दुर्लभ नहीं है, अलब्ध होते हैं। तो वो अवसर है कृष्ण भक्ति करना, जिसका दूसरा नाम है भगवत धर्म। तो सामान्यतः भारत में जो लोग जो पुण्यवान होते हैं परंतु पूर्ण भक्तिमान नहीं है, पुण्य और भक्ति में अंतर है। भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक भक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्यतः जो पुण्यवान है उनकी इच्छा है कि हम पुण्य काम करेंगे और उसका फल से हम स्वर्ग जाएंगे और हम इस भौतिक संसार में रहेंगे, हम किसी को कुछ क्लेश नहीं देंगे और इस प्रकार हम सुख से इस भौतिक संसार में रहेंगे। परंतु भक्तों का विचार पूर्ण अलग है कि हम इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे केवल श्री कृष्ण का दिव्य सुख के लिए, इनकी प्रीति के लिए। तो पुण्यशाली लोग का विचार है कि हमें मालूम है कि कृष्ण भक्ति करना अच्छा है, तो जीवन का अंतिम भाग में करना अच्छा हो। तो जब तक हम वृद्ध नहीं हो तब तक हम पुण्य करने से हम सुखी रहेंगे इस संसार में, और अंत में हम मोक्ष के लिए हम सोचेंगे। परंतु प्रहलाद महाराज का विचार है कौमार आचरित प्रज्ञ, जो प्रज्ञ है, जो बुद्धिमान है, तो कुमार अवस्था से जीवन का प्रथम भाग से, जीवन का शुरुआत से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। क्योंकि एक कारण है कि इस जीवन अनिश्चित है, वृद्धावस्था तक हम इस शरीर में रहेंगे वो तो निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकते तो शुरुआत से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो माता जी, तो शुरुआत से कृष्ण भक्ति की मतलब सब पुण्यशाली हिंदू तो कृष्ण भक्ति करते हैं, परंतु वो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रूतम, इस प्रकार की भक्ति। तो सामान्य आम लोग जो भारत में है इस प्रकार की भक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है, धारणा भी नहीं है तो कृष्ण भक्ति करते हैं तो सब लोग लगभग तो मंदिर जाते हैं, जन्माष्टमी महोत्सव पालन करते हैं, और कभी कभी शायद हरे कृष्ण कहते हैं। परंतु जीवन का एक ही उद्देश्य है उत्सर्ग करना श्री कृष्ण की सेवा में, इस प्रकार आत्मसमर्पण श्री कृष्ण की सेवा में पाता नहीं है अधिकांश व्यक्तियों। तो प्रवीण गोविंद प्रभु और इनकी सहधर्मिणी सह भगवत धर्मिणी की कृपा से अभी माता जी ये सब पता मिल गए हैं और अभी वो प्रस्तुत है इस ब्रह्म मध्व गौरी वैष्णव परंपरा में हरि नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए। तो असंख्य जन्मों के पश्चात इस अवसर प्राप्त होते हैं, तो अभी आप जो करते हैं तो ऐसे करो, तो माला करना, भगवत अध्ययन करना, गीता अध्ययन करना, इसके अलावा आपका और कुछ नहीं करना है। अभी कृष्ण भजन करो दिन रात, और इस प्रकार आप तैयार हो जाओ। यद गद्वान निवर्तन थे तद धाम परम मम, श्री कृष्ण का धाम जाने के लिए इस संसार में वापस नहीं आना चाहिए। अभी हरि नाम करो और कुछ नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप पहले श्री श्री गौर निताय श्रील प्रभुपाद और सब परंपरा आचार्यों को प्रणाम कीजिए। हरे कृष्ण। तो बोलिए चरणियम चार नियम, चार नियम जो है, चार नियम बताइए। नॉन वेज नहीं खाना और दिल को नशे की चीजें नहीं देना और जुआ नहीं की और पराए आदमी के साथ कुछ नहीं खाना और कम से कम कितना माला जाप करना है। ठीक है, तो आपका नाम है कमला, संस्कृत में कमला और हिंदी में अलसी लोग के लिए कमला। अलसी मतलब एक अक्षर कटना, उसमें कट गया है। तो आपको उस नाम से और थोड़ा लंबा नाम देता हूँ, महासुंदरी कमला देवी दासी। याद हो, महासुंदरी कमला देवी दासी, महासुंदरी कमला देवी दासी, मुझे याद है, अब मैं लिख लूंगा। ठीक है, आदेश पालन करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप वहाँ आसन ग्रहण कीजिए और अभी होम यज्ञ अनुष्ठान होगा।